نرجو اللہ ان یرینا و اخواننا المؤمنین الحق حقا و یرزقنا اتباع والباطل باطلا و یرزقنا اجتنابا و اما الحدیث النبویت الدالت علی افاء اللہ فلسنا بحاجتنا را ذکریا لشغرت یابا الناس و کسرت الرسائل المؤلفت فی ذالک دا در جلیت نخد دی سوی توب لندولی دی موٹی نحقت کم حتمن حرام دی قطعی حرام دی ناروا دی اور دی موٹی نا پر مقدار بانی لندول مسئلہ دا عالمانو تجایز بیلی دی زنو تجایز بیلی دی ما دا خبر ہم اوکر لکا زیما دی موٹی نا زیادتا لندول روا قدری دی خدا دی چطول پریز خدا ما عالمانو پک اختلاف شد سالتیان پک تا شدہ تا شرا گل لے ایسی چیزی نے دی سالتیان نو دا مخ کی خبر اکوم چیر اب پوہا دی موٹی نا زیادتا لندول خدی دی خدی دی سلاپیان میں تمکی سلاپیان تو پردو کو لیا جی سر پردے خبری کی دے دی جس یہ خبر دے اختلاف وہ کوئی نہیں تھی پخوا پہ کہ خلق خبر نہیں کہہ دے وہ سو کوئی چہ زدا ہے وہ پخوا لے لے شیری نہ آگ گور گور رو باسی وہ زدا ہے مجھا تنہ راستا نمک جبل چرا قول کرن دی آگا ہوئی نتظامی رواڑی خد چنی لندی خود دوم رادا چی در کمشے در بدصورتی شکل گردی بدصورتی نمونہ گردی تقدیر ہم جائز نہ دے نو دو ابن عمر پا گئی دی روایت کیا ملی کی کنا دیو سوری دن رجی رو دیو کہ کتا دقا سر بیتر لگا پرتوار سر پرتوار سر رسید بیادو پخبل ہوگی شاقا اگر سر بیادو پخبل حبیب اللہ نوی دیر گجر کہ دیو کتا لغمان ادو جا پخبل ہو دیر بیدی دیو کہ سادر بیتا چا پیرا کرا نو تا پیدا شوی دیو دیو دیو نہ دی بلند ہے کہ بی بی پڑے تھی جوڑے گی تم لوگوں کی بی بی پڑے تھی جوڑے تو نصف ہے کیا دن کے روبری سارا وہ کساتی اور پل اکو کا دن ساتی ہی زال لکھنا تو وہ کہو پکی شم بنو جدا ناروا جی وہ چیز قباحت صورت دل جن سے ضرورت ہوتا ہمارے لئے حدیث کی الکنز المدفون دا سیوتی دا طالب گرے دو وقت کتاب دے ہر گانی پکی طرح ون کرے دے ہر بھلا الکنز المدفون والحرز المسمون لك مزنون وآل الجنة كلهم مردن الله هارون عليه السلام لأن أول رحية أوذيت في الله الكنز المسمون كي أصلا تشتمخ ما يذكر كي دو تقوصين وشو كان درين دا مولانا دي درين دا سامرين دي لك ولي دا خلق دمراكا غرشية قال فما خطبك يا سامري موسا تپوسو کو ارے السلام نسول مطلب تھا ایسا میری انہیں اداکار کرے دے دونی دلی آ تو چیزونی دلی میری میں بس یہ اونٹے میاں سارے رسول خل کو چکر مانا کرا رہا کو ماں کی دو چتنے کو یو اونٹے دا خاوری دا نخے دا کر سن رہے دا اسد لی گری دا اللہ خبر بانے پہ گئے اچت نک یو موٹے مین سر د خاوری د کر سنڈئی د اس دلی گری دا اللہ نا فنا بس دا دور گوٹو نہ پکی مین کرا ہوا نہ پکی اش کرے نہیں پکی کر سنڈئی اس کرے راسی مرو باہ مین آساری حافر فرس رسول موٹے خاور میں اچت کلا د نخی د پل د کر سنڈئی د اس دلی گری دا اللہ یعنی جبریل فنا بس تو خاور میں خاور میں خود کی ہونی چاہیے کہنا فنا بس تو فیما بنے تو فیما سو تو جتنی دور کو نہ خاور میں گئی کہ چولا وہ کدار کا سو ولت لی نفس دا شانتا سانا کرے ہما تدا خبر نفس دما اجو اغوش ولا سے خبر و شروع کولا نو دے لے قصہ جو رکھنا دا قصے دو وجنے دا قرآن دا تفسیر دا شروعان کو قصہ سوا وی موسیٰ علیہ الصلات والسلام و هارون دا خطرے پہ دے کہ قانون دا دے چہ دا خطرے پہ دے کہ با زموار روستوی روستو نا خطرہ دا نا زموار بروستی امیر بروستی که خطرہ دا مخ کنو نا امیر با مخ کی که خطرہ یرا دا میان نا جوڑ دا نا امیر با میان کی اور تریستا با نظر ذاتی نا دا غزے کہ خطرہ روستو نا دا کنا زکا قوم ہوئی انا لمدرکون موسیٰ علیہ الصلات والسلام تاثر شعرا کی ہوئی چه کلا فوجان دا بیرکن گرد و غباری ہوئی تیر اخلاص دی قالو یا موسیٰ انا لمدرکون یمین جو خود گیر کرشو یا نا انما یا ربی سیاحدین ما تبخون کی نظریات کے لارے جوڑے کر پامر اللہ بانے روپی تو سنو دروسی نیارا رکھنا وہی تاسو زائی زائی تاسو زائی پا دور سلال روان دی موسیٰ و حارون رستو دی چی قوم ختم سنو دو پسی روان شو و پسی شو نبی ادا خبرم جوڑا کری دا چی پسی شو دو پا پوری لگی دا نرست دا فرعون از سنو چی دا فرعون یانو را للا دیزه تر آورا شد نارو مخی تنی دی خطر آوست دیر و خیار شد خطر پانی پی مخی تنیت لودر دا و جبریل علیه الصلاة والسلام پا افا سور را ده نغاز پا ادن گولا پا کتا پا دیلاره از سو پاس پا پس ادن گل نپوری دی جبریل علیه الصلاة والسلام از پا او خطر آو دا دو دا غانی را سیدی از دوار طرفون ختم شو دریاب پر آغان شو ندو روان دیست جبریل علیه الصلاة والسلام روز روان ده نده چه کتل که دی جبریل دا از دخپی دا لان دی زی شنکی لامین خالی نده دی دال میں کچھ کالا کالا ہے تو چل خودے نده اولا گی رغا خور رواغ استنا اگا مبارک خور رواغ خاک شفا خاک شفا رواغ استنا نسخوا نبیائی داگا چلو کچھ دی سر بوسی در کم دا غم بوس کم دے کردم نبیائی اولا گی داگا سخیر چی جو کن دا دیسکی چی پکیوا چی پاک زیرے دا خو عقیده و کنان البقر طیب ننگر پاک دی گناه نده کرده ندا دید خیطه کی واچه انچه خیطه کی واچه ناغا پا برلالی شروع کرده شای عبدالقادر رحمت اللہ علیم دی قصه پا بنیاد بنیدی کردی و چه حق و باطل یو دیشو نی واجبه از سر که نپیدا شو حق و آقا خورا باطل رو دجور کرده ناغایی که دا گلد و گوز شروع شده ندوی هادا الهکم و اله موسا اول ری قصه بنیاد کرده دی یو خبر دا دوی مدا چی بنیاد شو نو دا سامیره دی روستو نا دکم نا دوستو نا فوجو نا روان دی او روستو نا موسیٰ دی علیه صلاة و سلام حارون دی یاو پسی روستو نا جبریل دی دی جبریل نوستو دی دکم را دی دکم گوٹ نا دی راوات ادو پسی دی ادیای دا آغا دا از خواه و چطولا ازان سخیخی و دا قصا یارانو ویلی و نو دا یارانو دوستان را رو نو قرآن تفسیر آغا طرف تا بوتو او دای تفسیر لو کف قبلت قبضتا من تراب حافر فرس الرسول من اثر تراب حافر فرس الرسول اثر پل تراب حافر فرس دری وارا پیوزی کی حاضر دری وارا پیوزی کی رنکو رو داشت چرت نیسال سے پا عربی کی چی پا جملہ کی پیو جملہ کی بیا پیوزی کی دی دعا دری حسون راشی دلیلی نشته ایتو اجحاف بالکلمه ده کلمه مون وقت دی اگر قرآن خواندی معجز کتاب او پاقی که ده دوم را گوتو نرادن نکول و خلق ویلی که ساس و خوخی نزال لغز و طرح منتر وی و دنیا دی نشته دی نه قایدو پلی حزمانی ده سیدی فساحت و بلاغت پلی حزمانی نه نخوی قایده پلی حزمانی او نه ده آقا روایت و ده آقا قیسی سند او تو بنیا شده سامیرو خو اول بخی شده چه دیر اون تا دیر آگا دیکی نده لیکن دریاب نا پوری ہوئی آگا دیتا یار اللہ دو چیز تنی دیو دا خطره دی ختم شیلی نو مخ کتا جاواز ناوی بنی اسرائیل البحر فا اتاو علا قومی یا کفونو لو مخ تا قوم را دی اوز خلاو دریاب پکار یا طول زل رفی گول تیش تو گولی چیز دیر آگا دیر آگا دانگی که دیر آگا دانگی نو مخ تا چی تصویو شو چی خطره دی چی روش زیارتو دیدو درگاہوں نے لیے مملوں نے سے پکار دی تو میرے خنجر سر دا گدی نہ مر گئے شیری یا پسے تلے نو دا گدی کہ کم دے دریا پکاڑ منے تیار تو لاڑو او خلق کو نکلی دی نا قصے دا کوئی دا فنبل تو نو بیا دل تے کہ دا سی کر نہیں کرے فنبل تو افی ما پاس کی جو ہو رہا دے پہ کہ تبل کو ڈراو کھلے عام صاف معنا بے دا ضرورت نہ فقبلت قبضتن نو منگول میں لگول و موٹے میں کلکڑا قبضتن کامل موٹے کلکول لاس لگول من اثر رسول یعنی دا تابداری دلی گری دا اللہ پانا بزتو آن بیا میغا تابداری پریخو دولا امنگول میں پریخو او میں غردولا تابداری مطلب سو تا سر مرگر شیو ما پتا پا مرگر چا کی روانم اپتا می کامل یکون منگولی می جوخت لگول استا پا تابداری باندی قرآن دا معنی ذکر کرد استمسک بالذی اوحی الیک جخت و نسکلا کنن سمان اللہ سکی و نسا و مطلب این دائی کنن لکلا سے سڑک لک نسی دا سے قرآن کلک و نسا عقیدہ و عمل بانی ماستا تابیداری کو لپا کامل یقین باندی داغی برکتو اور داغی سبب و ذریعہ چی مال اللہ ذرکی رناواتو لمال برخراک نزستا شاگر دینو پا ما دین رسول چیز ما دین درسی او زمان دین خلق سبق زکی اما سر دین مرگی دی ما سر جمع جوری گی ظاہری شکل رضا ورکنو خود دین منافقت ابی دین ستا تابیداری میں کولا تردی وقت پوری اگر تابیداری کسی کامیاب کنو ستا تابیداری نمی نور بس کنو زمان دا اللہ درسی طول مر ستا درستا حضیر کم فنبز تو آنو پرم خوضلا امی خوضلا تابیداری کذاری کسوالت لی رفسی دا شان تخستا کرا خبر ماتا نرزما چیز بز اللہ دعوت تبلیغ چلو دعوت تبلیغ تا سر کردین ازال دعوت تبلیغ چلو مو جورو نبکم ملا ترکیسا جاتے اس ملیان نبو دی اس دیا لاقی کی جورو نکی کنا ملا بکی نہیں وی منگا پخبر سنبالو زمان تشتشی جتبا سنبال کی وی منگا زال پخبر سنبالو نو دا سامیرین میلی زال اس پخبر سنبالو می ملا تری کی عجت نیستی اگر اولین آغا بین چی آغا دو پا دقا کی آغا اجرا ونی آغا اجرا ونی ناغا برا اولی داولو عالم دی دو چشی عالم دی چشی ویل دی بس دبار سپری لگی دن دی دری و تلو سپری لگی دری دی روز پر روز بانی تباہی طرف تولانی کی تباہی تا فکار وقتن چی دا مدرسی غد عالم راستی شیخ الحدیثی راستی چی کم نکم آغا خوطی دین خبری کی کن نسامیرین دا کار کرنا بز تو امی غوظولا تابیداری بس میکرد دزال لکار کم گن واقعات عالمان دیلی کری دی یو سره دیو بزرگ مجلس کی بکیه ناس ترا تبا نو شیطان دو ککری دی زیاد نو دی دو کائی کن زرکی تو غوظولا چه سوری تو خوزا لکامی دی برک خواهن دی زال لحلقه و لگاو دی زکر اگر تا زکر رو خواه با حلقه لگولا خلق با سنگی در آتا رو رو رو دی حد ترور سو شیطان کہ بیا بھائی تا دی جنیش پیلا فرشتی برا جیتا بجا شیطان خوتا شیطان پر جولا راجی کرا شیطان وزا بزر پوشکر بانی راجی ویتا بوزم جنتون تا دی جنیش پا شب جمعو پا جنتون کی کائی آجی دی ویڈیرا خدا خوشحالی شو شب جمع جنتون کی جنتون تا بو ادا کیلی خوری ادا مانی اتانگوان خوری و جساری بیا دی جنت نراو جی آلیم تا پوسو کو چرا یا سرائی برا تا دیر وقت شو بیا ماو نری تو پتہ نیشی معلوماتو که معلومات تیو کرو پتہ اولو گلو دا غزا لپیر شیر ہے سیبا حلقا لگیا داشی قصر داشی قصر دیو پوشو چی سرائی خطا شو لاغ توقع کی فارغ ہو چی خبری مبری سرکولی شیطان دو ککی سرائی آسنی چی بغلط روان سی دا ہر شیل پخیدوی و مقای و مقای تدر شیدو دا غی و وقی ریسی بر اللہ میرا بانیوار ستاسو دعا گاہی دی اور نیک نظر دی اگر وزائیب چی تاس ما تخولی وزائیب چی ما قول ملاغی اثر دی دو اللہ فضل لید جنیش پی من جنیش پی زمان پی جنتونی چی شب جمیل حال پیزن وی خواه اپوشی سرائی خطا کرنی چی جنیش پرالا نجی راگ پتوان جاگا دیتا جمعات تی راگ دا حلقی دیتا پیر سیب روان شو جنت تزیوز روان کرنی بوی تا پا دیرانی دا پاس اکینو ادو غولی و چونده و لخلق وار کلی یا دی کیلی خوری کیلی اسمی نکرلا برگوکت و لا حول و لا قوت اللہ باللہ سرے چوکت رو چیز پر ایران ناسی غولی پلاس کی بریتانی جالن دی استاغ جنت دا اتا چی ایمانی کیلی خورم اکیلی دی دا گا امانا اگو غول غول و تیرے یہ خورا دا کیلی دا کیلی او دا تانگوان خورا یہ زو نرسیدم یہ تو بھی ادرنگ لگو رسیدی یہ جیبا خبر آتا ہے ناشنا کار دے اگر پوچھو تو در وقت لگیا پا در کی شریکی دلی شروع کرو نو شیطان دا شدیر گمراہ کری دی چا تا پا وی خطر گن دیگی ویز خدای ما چا تا پا خوب کی تر گن شیز خودم تا دی برای اوکره دی اگر کی اصاره لیوانه اب اگر کنا سلا شی خندل بے خندلی سی چلی ویلی پاک ما تا گوری دا غلی وزت خان دی موسی علیہ السلام نے وزت خان دی موسی بہنے کو بیا مانزین بستی اللہ پاک ما تخان دی راکن استے شیطانانی گمراہ کی فقبلتو آ نمو غردورا تابیداری شتا دا عالم نا چی چا لاس وقت کر لے دا لاس نا لاس وقت کر لے دا دنیا و آخر طول تباشی اسی پا دوکا کیا رب نیچی منگا دا کار کیو دا خیر دا کار کیو دا خیر تا تا دا خیر لار رنا معلومات تا بیسنگ معلومات کی اسب ہو کی ف دا مانا کرے دا ابو مسلم امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی پدی باندھی وجوہ ذکر کری دی اور دق سے ترجیح اور کرے دا غرائب القرآن والا امداغ قول نقل کرے دے نیسا بوری عدد لے ترجیح اور کرے دا کہ کتاب تا سکوت نور سو بدل راوڑا وعام وانا علمان دا کرے دا اول چی میبین نزال لپاغی بانشوان ووائی قال فضاو پا ان لکا فی الحیات دنیا تقول لا مساس دا دا مقصد سو دا شریعت قانون دا دے کم شی چی دا اللہ دا مرضا خلاف کئی چی پا کم غرض کئی نو اللہ دا غی مقابل زد پیدا کئی اللہ دا غی زد بندل اور کئی تاگا شینور کئی سودی سڑے حرام خور سود دا مار دیرول لکی اللہ ہوئی یمحق اللہ الربا مال ختموم برکت چی ختم شی دا دا مقصد دا دین خلاف کار کولو بانی سو دیرول اللہ وزید لختموم دویم زکات و خیرات کی ورکی ناغا پا ظاہر بانی خپل مال کموی و ختمی و نظر دا غید صدا ارادہ دا صدا دا اللہ دا رضا اللہ وزید رو بی صدقات خیراتونو لزیاتوم مال رزیاتوم دا زیاتولو حدی خود رکنا ما انفقتم من شئین فهو یخلیفو اللہ با عوض در کی پا دنیا کیوں پا آخر او دا علوم خود رکا مثال حبہ انبت السبا سنابل فی کل سنبولت میت حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء اللہ دے رضیاتی دے کمی اللہ دے رضیاتی یہ بلا خبر دا سری مال دا سری مقصد مال جمع کولو مال غستل دی دا دے دا پارا میراثی وجنی میراثی وجنی دا مال دا پارا دا دا مقصد تو چی مالی ما تا پاسی چی کنا نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی دا دا پا مال چی حسن نشتی دا قاتل اغا تلوار اکرا پا غستر دا مال کی دا دے دا پارا نو دا قاتل پا مال کی برخن نشتی می میراثی برخن نشتی زوی پلار وجه دی زوی میراث نشتی دی رور وجه دی رور نی میراث نرسی خدا وجه دا خدا میراثی نرسی دا سی بل جا صدار وجه نو میراثی حسن نرسی در آواز دا انتا چی کنا اللہ پی همیشه لمنه که دا بستانی دا قانون دی خلاف دا شریعت نا سکار پا کم غرض باندی کول نی اللہ رب العالمین آغا مقصد نا حسنی دا غیر زدو لور کئی پا دنیا کیوں پا آخر کیوں لور کئی نو دی تیرے قبانی دا مقصد سو زال مجمع جوڑول زال غونڈ جوڑول او عزت دا دنیا گتل او حاصلول اللہ رب العالمین دا موسیٰ علیہ السلام پا خلبانی فیصلہ وارولا نا یو تن با دسر نی یو تن ان لکا فی الحیات الدنیا تقول لا مساس گردت فضل زرکشا دا دست مطلب یعنی زکن منگم یو خبر زفر یا زخبر کار کار نرکش دی زن دا ایو تعالی پا دی معمولی جن فی الحیات پا دی جن کی کیو عزت لا مساس مبرس رابانی اللہ پیدا سے مرض راو صلی رن سبب راو میشا در زنبو پا شعرو بگر دیده پا دی که نستین رسونا قراو نو بیاوم دیده تو مونی کی خوی زبرگ دیده نا سوک چی بینی جی سنگی رتا بابا جی دواو کبا لا مساس لا مساس مرض ہے مرض ہے مرض ہے چی سوک بینی جی کدا کمارا دو پاگل آگی دو لا مساس تا جمع جورو لکنا پیلے چی کفل خورا چی رو باسی چی ما پسی نیجی سوک مرض ہے و این لکا موائدان دا خود دنیا سزا دا اور تعالی نے سزا چی خلاف بو نکلشی تاثر رائی درم سزا و این لکا وانظر الہ الائک دا دن اصد دلبار بادولو جورولو کنا او گورا الہ تدی آغا زلتا علیہ آکفن چیوتا تا چیلا پروتیوتا یقینا سیزی ابیا یلو دو خامخار یلو دو پدریاب نصفن پورا لو دو ویسی زر زرو کنا زر خسو جیمی چی ویسی زر لیرہ سورا دا ایرہ واقع استا پدریاب دا پاس ہے والو دریاب بانی سیلی ابی شئی کنی سیلی جاتے پنی بدنو پدی والو دولا چی دا خورا پا وچا امون لگی اغلا آرشی پا مرخباری وی دا دی پا اغا موریدانو کی منافقانو بنی اسرائیلو کی دا سو چی اغو لالا دا دریا پا قارا من دی اولا چی کنز بی خلوال ایدن اغا بی راغ ساسکل بی فضان بی مخل چی دا خو مبارک کرد گنگا و بودی او دا گورو نانک ایرا دا سرا دا وزمونگا دا پیدیشی را مقتدیانی اغا شن تو پی کتلون حر رقن نا او بلخوا ابراهیم علیه الصلاة والسلام ورته غرزوله سوی محترقت منو الا الوثاق بے داغ تسمین چلا سن پی پی تڑی ذرا نور وجود چلو تو نقصان نہ رسو او دا یوسف الہ دا سی چی اسوی لنو حرقنا او بیا بیواردو پا در یابانی روزول انما الہوکم اللہ اللہ دا دا حق و دا باطل خبرہ او خبر کنی دیگر شو دل تا مخی و بیا ختم شوی او نور علاقو کو شروع شویدی دل تا چکن شوی شروع شن اغیط بے دا در یاب زگوی دا در یاب گل بیتا دی دمولیانو نا پا وسائط و وسائل و معتبر سند بانی تاکورتا و تاکورتا مائری تا و مائری نا بگولی تا و شایدک تا کندرو تا پا مولیانو مولیانو که ادرتا دا مولیانو پا دیر بیکل چرا رسی دریاب گول دا تشیبو دو خلیلی پشانتا تا بلغم خراش کی پشانتا اگه تا بشین چیا چاو دا اگه آداب دا سی دیوی آدابی دا دی اگه تا بشین چیا چای نشین چیا بیتاو چا سار ماخم پاو دا سکی پا لویو دا سکی دا به تو واکه به صورت یاسین سره لوله کسه چل کوه سره ډیر وخت یې دی بیا نه خو دا څه کیږي وی ا دا د وکی دی بیا د چې دوست دا یو بابل مسلمانانو کرا ورته خو په تړې می له دیلی دی سینه په سینه به څوک به نه خبرې دی نه پټ پټ دی مولات نه کرتا خبر نشي دې سره به څه چل کی کور کې برکت راځي روپې بډیری دی سندر کی کېده سلو ټوک اګوری دی دا وګورې کیږي هر مرز کیږي هر مرز دسته کیمیا غزی پیلی کراو رسی زوگو تی خبر سن که دا قصه دا خواهد چی بی پلاس نرا تا جدا شده دیوی نما خلکو بمخ کیون که دا تشده یو غل پاکی کیون لنون که دوارو که واقع واقع لنون که قانا و بوره مصر زرانا دایون و زمون نه تا پا خبر و خبر که دا غیر خوی نو خاطا این که دا سی من کرا گل نزال پیدا کرده مه سو چل دی سو شده دا سی قصه دا دا سی قصه دا اچیز کی جو آگا سر رو موکی میں تب جو پیغلہ شو بیا پا جو خواهن کرنو خواهنی مو بیا پا جو خواهن کرنو جو پیغلہ شو دا بلگو آمد جو آگا چپ چپ خل مری کرو جی بیوانی دست دوان چل که نصفان رسی میں نیز بیو خس نصفان نی رسی اوز دا پا نیتی ما اولی دا چرا رو ما پلاس را رو او خیار و آگا چه غلی شو جو غلی شو بیا جو نم ناگا اللہ پاک جو بی اسباب برابر کو یو سر را گئی جو گوٹ کناسو مجی جان یہ تا پوس کو مرو کو یہ جس من کرا گولو کنا اگر دشیدی دا دین دا رستو تو کنی شو سره فی چلو کوم دے دے دے کنی شو مو کی سین تو اور گنا کو بنی کنا میں فرما نے ضرورت تے مال راو کر خدا بند دے یہ خاطر کرا بھائی تو جدا مار تکلا سی زے تو بڑا سی از جو حق بہ حقدار رسید زبر طرفے میں تو بس رائے وا بھائی دیگر منزو شو داو سی کوانی په دې په خوا باغونو او ګورانو مو په ګورانو پکې خلک ناشې د دې په سر باندې جب شپ لګي شوګو ما دې په لمه ته وکه ده خبره کوم وېسو ما دا شې په دې ټول کلی کې خو شو دا قنا چې سره ته ګوري چې اصحاب دین چې وکړ چې ته چې هغه نه اصحاب دین دي په لور دا څه کې را اڅو په دې کلی کې پکې نه جو شو نه دې ځاګو په دې یو روپې نه نه باندې روپې کو په زرګونو خلا پرې ده دا به کې ونو شو ټول کله به کېږه ګرفتار او زما په لاس باندې دغه واقع راغی ما یې دا شعر انداني شعر دی شیطاني عمل دی چې چا کافر دا رسول الله دې تباه کړي دغه زما ډېران ته وغورده ډېران ته مې وغورده ما داسې دی خلکو کړه چې خدای دې خوشحاله کړه ټول خلک په دې غمګلګار کور کې د پلیټیک رالاړو کورونه وغورده خبره خلاصه شوله اوس په نشان کې د پلیټیک شروع شوې ده دې خوا په دې پورونه اړه کې د پلیټیک شروع شوې ده جیسے چلے دمر پیسی راجی اور سڑے دوری کی ادا کی خالص شیطانی شیطانی دریاب کی مختلف آثار دی دا دریاب دا کلک دا سے لکر انزر کی چکم اگا کلک خاشے دیا بکیتا اگا کلک دا غشی خریرے دا قشن تا جنوم دا زد لکی گی دا سیوش تا دے چی دا غزد رواق لکی دے دیو تا اوبا چاو مالکی جنی اوبوتا چاو چاہی دیارونی اچھا سے قصہ جوا کرا اگه پور نور خیدک دوری گی بل خیدک پور دوری گی جی بیا پیچه در پاس بل خیدک بیا پیچه در پاس بل خیدک دوری گی دا تردی خاصیت نو چی دین درست برگان چا مولیانو را پیدا کرده از فنن می تردی کنه تاکوک تو مولیانو کرو دا تاکوک نمائره تو مولیانو راوال دا مائره ندی بگوری تو مولیانو راوال دا بگوری ندر تو مولیانو راوال کورو می تر پراوال از دی مولیانو پنی کورو که خوشو و خوشم چه زمان مولا پلاس را که مار تا گرور کرده خلق جناغ بست که بچه که اوز پا نور دیمی که شروع ده دا باطل شے دے شیطانی اثر دے او دا پچھتا گنن چی دا خاصیت دا خاصیت آغا عقیدہ شرکی فعلی دی بلکہ پی اکین ناو کسی دی رکی جن شرکی اعتقادی دے نو کفر دے بی دینی را چا علاقو کی دی مسئلے بیانو کئی چی دا شر رک کئی ختم کئی کئی نی ختمی پا پل لازے ختم کئی پیدا ہے کئی ادابی شکرانہ و دو روپئی لکہ چوس مال را کئی کنن دو روپئی ورکم نو دا گاٹا پچھتاو چی دو روپئی پکی شدی من دی او زمان خوی روپئی مانا را زکر خون بلا مانو خوی قطع پس کرا را کنن او ماو تا فی خوق و رقم اخلاس کنن زمان خوی روپئی مانا غست دی اکا آقا سین ما وار کول ام نبی ما بایی چی کین تا کرا پنی چی تباشی در غر زیر تن دی مولو مال نرا کئی تباشی جی بی کنن از تار کل کل زیر زیمن دا سی سرگندی گی یہ باطل و یہ غلط او سنگن و علاقو کی میں سی بیشان کی کسان و غلط کدا شیع شروع دے اور اپنی تیرا غلط علی آکفن انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو تو مسئلہ تفریح پر دی باندی یقیناً دے حج سرکور و استاسواتو جنشتے الہ سوا داغنا گیر کردے ہر شے پر علم کی مخ کی قدرت اسی علم بیان کر کذالک نقصو علیک من انباء ما قد سبق انباء جی کنا تسلی نبی علیہ السلام لا دوشانتا بیان کرمونگا تا تا خبرون داو چی یقیناً مخ کی تیر شئو راگ تا تا بدے کی زمین طرفنا ذکران کامل نصیت یا زاغ تا تا زمین طرفنا در عزت کتاب قرآن پدی مسئلہ با انتار مگے کتاب مراو لے گو منع رضا عنہو چاچی تنم خوالاو عقیدہ و عمل پی نجوڑی دائی در زکرون کتاب نے گرن لے یقیناً دے ببار کی پرز قیامت بانے لوی پان در پزیمہ باندی را گئے یحمل یوم القیامت ازرا ہمیشہ بے پدے کی وسا علام اچھا منع کرے دے دا سر قرآن منع کرے دے چدا ندے دی سر طور را دی سا علام یوم القیامت حملا دا غو بسا دی اللہ سر ظلم دے خالدی نفی پدی عذاب کی ومیشہی وسا علام یوم القیامت حملا ابت دے دور پار پر دے قیامت بانے بار دا بار کلچ اپکے اکرلیشی دا تا صورت زخرف کیوں لست کنا سورت شورا کی من یاسو عن ذکر الرحمن نقیز لہو شیطانا فہو لہو قرید من یاسو داغا من یاسو پہ دے بانے دل تذکر کن من اعرض عنہ اور داغی نقیز لہو شیطانا پہ دے بانے ذکر کن یحمل یوم القیامت ازران اگر اللہ دو دنیا دو گمراہ کول سبب خو دلتا اللہ آخرت نتیجہ خود را ابھی شب پہ دے کی ابت دے دلو پر قیامت دابار کلب ہوئے کلا چو پوکیو کوئی شیش پہلائی کے اغون بکو مجرمان پدغر ربان زرقان فلان دا زرقال آعین مانا عمین سرگی شنیشی دید پلکی سری مطلب تو نظر ختم شیر امری یا زرقان مانا زرقال افدان لسو شنو پندی و جدین والا تکی دلی گناہون چی سیدی دا گتی چی سر زان لر اخلاسی او دل تکی نپیگی قیامت عالم دلیدو دے دا معاینی رے نو دا کم زخمی چی بندر جی گری دی نو دا زخمی نو بیتر گن دی نو دا طول وجود تخیده لے پا گنان دے پا زن تا امو گوری چی دان دی چکلی دی زن سرا زورقان زورق لفدان تکی دی نی از زورن آو مانا دا امیان تن بوی نا خویلی سنگو آغا شبه پیدا کم کما بدا او خنویم او لقد جئتمونا خلقناكم اول مره بيتياسه انہوں نے خلون نو اس سن گلوں سو قیامت میں مختلف منازل دی زنی مزا منازل کی بولوں دی کلہ چے حساب کتاب مقرری دے بولوں دی دے خود رو پر چے تو زان د خلاصول نہ پدلی نہ مولوں دی سن کی سر گرن دی دا شان تے پدلی نہ بولوں دا چے بولوں او جدو بوئی نبی اللہ کرن زلی بنی جے پپڑن کی بھائی نو وقت میرے رکھنا کی لکھران ایک لز رکھے لز پی قدر شیدی ان لز رکھے اللہ عشران لیکن لز پی یا لز گڑائی دنیا کے صرف لز گڑائی شیدی جدی نزیاتی نگی شی دا شپی او گڑائی والی ہم عشران عدد مذاکر رہا اولے کنا دا دا معدود مخالف را دی نیوم کو مذاکر دے عشر ایام انہی لیکی دا عشر تا اوکار عشر تا ایام عشر لیال او عشر ساعت لس پی یا لس گڑائی دام تیری کریمی دا چیزی کر کئی دا دین اصلا مطلب دے دیر وقت دنیا کے شہر ہے مطلب سے دینا مطلب داو چنگا دمرا وقت ندے مندرے چنو پیتے دینی زکڑے دا خپل غزر پیشتی مخیطا دمرا وقت منگا ندے تیر کرے چنو پاگی کی دینی زکڑے اور دا خبرا سورت فاطر کے تاسو لست دا سورت فاطر کی ہوئی اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر وجاءکم النذیر وی ومنگا لگ وقت تیر کرو اللہ بو دروغ وائے اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر وجاءکم النذیر آیت وہ در سن کی جہنم کی چیز باسی نام الصالحا اللہ بولی وقت میں نوزر کرے درہ دنیا کی دمرا وقت میں در کرے یتذکر فیه من تذکر چی دین ذکرے پاگے کی ازدکاو پاگے کی چاہ چیز دکاو نتاسو ازدکاو ننو مانا وقت لگ نو اتمام دا حجت دا باندی شوئے دے اس کا تاسو ندا مدل نو قطاسو قل نقصان نو و دی مانا ذکر کی اللہ عشران دغ وجنا کل ذکر کی اللہ ساعت من النہار لیکن یو گڑے دروازے زمنگا لگ وقت دنیا کی شو مطلب اداو اللہ ساعت من النہار اور سورت زہا کی ہوئی کہ اللہم یلبسو اللہ عشیتا او زہا دو بدا سی لکہ چھو وخین اتر کرے دنیا کی اللہ عشیہ لیکن یو بیگا او زہا یا یو دنور لگے دو وقت یو غرما دا کمی دا صد پار بیانی چھ مونگ بانی دمرا وقت ندے تیر ہی سے مونگ پی دیز دکر اتمام دا وجت نیسن مولا عذاب تنگ رہا تھا اللہ وی مونگ تب پتا دا آگی چی ہوئے دو کل چی بوئی اخیار پدو کی دا دین اخیار پدو کی دا لاری امسلهم طریقتا اقل من پلاری بانی صد ہوئی نئے تیر کرے لیکن تاسوی عورز لس رجی دا کمر آلی یقم اقلوی عورز بیلشی اپا دی عورز کی منگا دین نیدے زکڑے نو چی دین نیدے زکڑے نو سزا سنگرہ کئی دیو جن قرآن ذکر کئی تاس تو خود دین ما خولو او وقت دبانی دی دین تیر شو نو تاس سنگو چی من دو وقت نیدے تیر کرے او لم نو عمرکم ما یتذکرو فی من تذکر و جاکم النذیر ایر ان کے تم راغلے او او پاگے دا پاس تاس تو دیر ان کی خبر تا وقت نیدے خود لے سورت روم کی آیت نمبر 55 کی ویوم تقوم الساعة یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعة كذلك كانوا يوفكون 55 سورت روم ویوم تقوم الساعة یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعة وقت نو تر کردو دنیا کی بے دے وے گڑائنا حجت نلے پرشے كذلك كانوا يوفكون دا شانتا لکا چوز دا دروغ وی ودو دغا شانتا چه اولولی بشو دا حقنا دو پخوام دغا چل کرے دے دنیا کیم دروغوی اسم پاگا دروغ باندی اختری نا دیدی وقت دا کمی و دا زیادی چه کلے لس ذکر کی کلے گڑی ذکر کی کلے روز نا دیدی اصل وجہ امدادا چه دو داستا دی طول غاری چه پا مون بانی دا دین دا زکول وقت ندیر آگلے نا چه وقت ندیر آگلے نا سزا مون لسنگ را کولے کی اللہ رب العالمین وقت دبانی تیر شو دمرا وقت تیر شو جتا سپاہی کی دین زکولہ شو دا سورت یونس آیت نمبر 45 کی ویوم یاسرهم کالم یلبسو الا ساعتا من النہار یتعارفون بینہم قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما کانو مہتدین کالم یلبسو الا ساعتا من النہار دا دنیا عمر پا نسبت دا آخرت دیر لنده دیر لنده خود دا غسنو لکل جادو سنگوی نو کلا دا دو قفل قول ذکر کی کلا اللہ رب العالمین ذکر کی او وقت لگ تیر کرے دا وقت خود دسی لگنے چو حجت پندتا ہمشے یا تعارفو ربینہم یا اولین کی پی جنگلی کی سرد دنیا چو وقت دیر شیر او خیار بابا کی رض او تپوسن اکی جنا پا بارا دا گروہ کی دا قیامت مبادی جی کر کے تخویف دے تب اس نے کہے جانا فبارہ دا قیامت فبارہ دا غرونوں کے چدا بچرتے ہیں تو چھوئے تول مخلوق بسر جن شی دا غرون اسنو سکے ہمیں گنے نو دو کہا وہ اوتا دا غرون وابرز رب زمان پورا رزول فقل ینسی بہا ربی نصبہ وابلزی رب زما پورا رزول کامل رزول او فیضروا قان صفصفان نکی بدا پاتی بکیرا قان داگا صفصفان بالکل اوارا بالکل صاف اوارا دی حالت تبی رسی صنعات استخدام یزرو جبال نبرات غرون دی یزرو ها زمیری چو تراجے کڑے دی او دل تا غرون ندی مراد بلکہ مقار الجبال د غرون زینا کی غرون ایوالز و نزای بڑو غری پاتی شوی نا فیزروا نکی با زینا دی دی غرونو قان صفصفن او دو غلی بکی داگا صفصفن بلکل پاک صافا بیا با پکیتا دا لا ترا فیا ایوجن والا امتا او بنینی بکیتا تا تسمک گوارے او نتر دنگوارے ایوجن کا گوارے والا امتا انوچت والے سورة کاف آیت نمبر او تلیخی ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ياد كا چغرون بوالزو نسير الجبال تذيذين بيروانكم ايني بطرمكا بالكور پدا غباني مخلوق بطول لاوانكم اپريبن يتنا يوم دا معنى ذكر كي وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب سورة نمل کی غرون بینی فزیولال ابروانی لکا وریدی کی روانی درنا وریدی کی روانی داشت بروانی وهي تمر مر السحاب سنع اللہ لا یوجلا نبی کبوال ردو داغ دینا او پس بشی پدغ ردی بانی لا ترافی آئے واجن نبی نبی کتا کبوال ندنگوال ولامتن انوچتوالے رابیتن نلوڑشتے نزوڑ ولامتن فدغر دبانی با خلقوانی آواز کے ان کی پسے ادائی سوک دے آواز کے ان کے اسرافیل علیہ الصلاة والسلام پاگا ترب باندی روان دی وخشاعت الاسواد غلشی بی نزو اوازون المخلوق دمی ربان اللہ دا پارا داغا دا وجنا نابوری لیکن اللہ حمصن لیکن کشار رخبو وطء الاقدام یا صوت الخفی غلی غلی یو بسر کشارے کے گئی پدغ رضبانی فیدن شرف ہو رہے تو چاہ مینت چاہتا لیکن آچارا چیزا اجازہ ہو کیوں تو مہربان اللہ اللہ اجازہ ہو رکے ورضی اللہ قولا اچھا خوشحال شیو اللہ رضانا پو بیان بیانی دنیا کے کرو اللہ چنہ رضا ہو نینامی طور بیندے تو اجازہ ہو سولا یعلم ما بین آئیدین یاد دی کنا چرت قرآن شفاعت بیانی نمخ کی روسو بطن دے علمی غیر مسئلہ بیانی پر غیب اللہ پوئی گیا وہ تسو پتا ہے چیزی سے پزر کی چلی اور دا انجام بسر آخی جی یو اللہ پوالے پتولو آو چولوان دے دا مخلوق نا آچی روسو انیشی گیر والے مخلوق تول دا اللہ علمان علم اللہ پہ علم کی نشی راوات ہے لا یحیطون بیہی باللہ علمان دا ہر طرف نا دے گیر کی احاطہ دا ہر طرف میں گیروری دا ہر طرف میں گیروری بندہ بندہ دے پیوزل دے احاطہ نہیں شکولے بندہ دا بندہ پیوزل احاطہ نہیں شکولے دا زمان مکی صندق چفروت دے دا دے احاطہ دنشم کولے چی پار طرف پیوزل بینم و آغا طرف تا با گورم بیا با آغا تا گورم بیا با آغا تا گورم بیا علبا کی تاسو زمان احاطہ نشک کولے رستاس نشم کولے علبا کی چی گیر چاپی گازی دے شروع کی پورا بندہ دا بندہ حتی نیز دا اللہ رب العالمین حتی بسو کی لا رحیطون بیہی علمان لکا سنچی پہ علم دا اللہ حتی نیز کولے ولا رحیطون بی علمی سورة بقرہ کی آیت الکرسی کی ہوئی یا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض ارت پتر اللہ تا دا اللہ دا علم جیرو لنش لا رحیطون بشئیم من علمی اللہ بما شاء معلومات دا اللہ نشی گیرو لے رد دا اللہ نشی گیرو لے لدیشی دے ادراک نفی کری دا قرآن لا تدرکو الابصار جیرو لے نفی دلی دو ننہی فکر دے چی لا تراہو الابصار اپرویت دا رب العالمین بانی احادیث متواتر رسول معنا دی دا قرآن قرائن پی موجود دی دا قرآن اشاراتن دی و حادیث پی کتن موجود دی ویتا ستنگ بوین منگا رب پا یا رسول اللہ دمر مخلوق بارا گون دی ویتا اس نور تنگ ہی نسپوک مئی پا دیکی تکلیف پر دول چا سرشتے وی نا افدا قصب اللہ ہی نای سمانا سنگ چیزی دی پلی دو که طول مخلوق دا یینی اد چا چا پرزول نہیں رہے چل کما تو دیو کچھ دیکھو اسین کم کرا ہر دے کی لیے سی داشن تب اللہ رب العالمین چا تا سرگن دے دل واری نا گو تو تب لیے کی گی یو دے کے دو تا او کتو تا پرزول تا تیل تا نمبر تا دے تو کی اجت نہیں وعنت الوجوه للحی القیوم ذلیل و شمخنا یا والوجوه عزتمن دو دنیا عزتمن للحی القیوم اللہ جنگی تا مرگ پہ ناراضی القیوم اجزا سن کے ادار تو الحی الذی لا یموت جوندے خضور نما تا سن گئی وہ یو جوندنا گلے چیغن نو او بیار آگے یو دویم جوندنا گلے چیغیی ابیا نشی دا اللہ جوندن امیشہ دے دا اول ندے او ہمیشہ دے امیشہ بیی ناغا حیات بل قسم دے الحی الذی لا یموت سورہ فرقان کی ہوئی توکل علی الحی الذی لا یموت زان اس پارا فا اللہ جندی آبانی چی مرگ پین راضی اب مخلوق مانی مرگ راضی توکل علی الحی الذی لا یموت زان اس پارا فا اللہ آبانی چی مرگ پین راضی ندل تو اندازی ذکر کے الحیو جندی رے چی مرگ پین راضی مخلوق بطول مری رضی مقابل ذکر کے چھ مخلوق بانے مرگ راضی الذی لا یموت طول مخلوق اگر تتابی وقد خواب من حمل ظلما تاوانی دیا توک چرا اوڑی زن سر ظلم حمل ظلما صورت نمل کی ہوئی من جا بالحسنا او بیارو من جا بالسیئا جا اجا ذکر گئی دنیا کی بج کئی لکھو دنیا کی تئی ہو سو مطلب توبہ کے ہوا خلا یا پس نئی کامولی نو کولو چیغی سرا ختم شو جا بی الحسن ندے جا بی سیئا ندے بد پریخی بد او کری او او پریخو فعلا بی سیئا تے ولم یجی بیها مطلب دا رائے نورو نوال تو سر مخواب مواخذہ نیشتے چی اللہ معاف کرے دے جا مواخذہ نیشتا پوت دوی ماغا سوگ دے چیغا گتا اوکڑا فاگتا ایدان سا خپاتی نکولا جا بالحسنا من فعل حسنتا ولم یجی بها نیکی اکرلا کو نیکی جزل تپاتے شو آغای اس طرح پسید دیشی گناہو کو چی آغای ختم کرو شرکی اکریا بلت گناہ نا آغای ختم کرو نا دیس میدان طلاق و تشیو سخنش دا شی مثال دے لکا سویلا شی مزدوریلا مزدورین کی پیسے او گٹی فاغازان سرانی اوڑی اغال تا ختم کی دیو آلی دو نا دیس کرانا تا فیدا آلتا چی اللہ عجر و صدا ورکی اگر پوڑلو باندی کئی ذکری کر گئی چاچی بار کزان سرا پلی تی او ظلمی بار که قد خواب من حمل ظلمان یقیناً تاوانی دیا تو چیو ورزان سرا ظلم زیادتی یور ظلم پا حق دا اللہ چی ظلم پا حق دا عبادو کی چی خیر اکنلو ایو ایماندار نبا یریگی دا زیادتی نو سرا اند کم اولنائی حضم علا رازی چی شیخ ختم شی دخپل حالت نواری نزدو پنیکو کی کمی او بدو کی زیادتی نرازی ظلم فی سیئات او حضم فی الحسنات کمی نقض عظمت تا قرآن سر لے بود ہے اول کی ما انزلنا علیک القرآن لی تشقا قرآن من دیر آلے گلے چی سبی بز بخت شی اکلاو لرداو جیش بکی ام دخش انتر آلے گلے رنگتا تا قرآن عربی انتصاف جوابانی اور بین قریب چلولی دنگا پر دیکی یری دا پارا دیکی خلق زان بچی دا یارونا او یو جسا لهم ذکرہ یا پیدا کی بیان دا قرآن دولا نصیت ذکرن عزتا نصیت تا حاصل شی یا ذکرن شرفا حاصل شی دو تا عزت دا دیر پارا مکرے دے عزتو گٹی تا عزت نی مچ پزی خوپا دیشی کنا نور غزلی لکی گنے دیر پارا مکرے گرے دے نو دا دے قرآن دا دعوت نتیجہ بسی نو لوی دے اللہ بادشاہ دے حق ولا تعجل طریقہ دا دعوت او طریقہ دا تعلیم تلوار مکو پلس دا قرآن ما کہہ دینا چی پورشی تاتا واہی بیانی پورشی وحیو بیان معانی ابن جریر وی غرائب القرآن حدا ویا رب میں زیاد کرالا علم دا رسول علیہ السلام کانے اکافد من الوحی وحی دیر دے کڑاوا پس سخت اخنی کی بچی بہت سورو کیزان رسول علیہ السلام سر بکوش کو او پا سخت اخنی کی بے دی تنجین اخوالی تسی دی جب مینہ چیہ با ختم شن پستا گینا با برابر شو حالت بے برابر شو دی سر و رسول علیہ السلام کوشش دیم کو چھٹی کی سر ہوئی پا دی خطرہ چیئی نشان ہے سورہ قیامہ کی آتا خون اوقلا لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضا الیک وحیو وقل رب زدنی علما غال تم دا ذکر کی قرآن معنی تلوار مکوا انا علینا جمعه وقرآنا فاذا قرآناه فاتبع قرآنا ثم انا علینا بیانا تلوار مکوا لا تحرک به لسانک لتعجل به تی مزوتو ذلی تا ذلکی پاتی کوم استا پخلبانی بے زبانم خلکتا اسانی تو جو رکھ رہا قانون عام دے آداب اس دا قانون دے یو مسئلہ بیانی کی نو تو تلوار مکو سمانا آداب دا دے چی مسئلے تو وکی دا چی پورا سوا خبر ختم سوا دا تپوز زی بنی کہ دا تپوز زی پیدا سو انا علینا بیانا نو بیا بید توم زویم زبی دا تخیم اچھے آداب دے در سن دا دی تپوز مکو پیدا ہے یو مسئلہ در اطلو دا تیو سل تپوز کئی یا بیانی کی او سرتشین تا مین کی او سو سرار را تا پوسی کن ولی کئی دا موقع چی مسئلہ ختم شولا دا غین روس و سا شک ختم نشون بیا تا پوسو کن علبکی من قبل یقضا علیک واحدی چی بیانی